să mă fac mare și o să am bani, o să-i fac cadou lui Vlad o chitară, să cânte așa. Ia uzi. Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața, România! La mulți ani! La mulți ani, doamnelor și domnilor! Bine v-ați trezit de Ziua Națională a României, care ne împlinește astăzi 99 de anișori. Să trăiești, mamaie, nu știu. Are diverse suferințe, după câte vedem. Avem o ediție specială, specială. Astăzi o să vină în studio o grămadă de lume pe care vreți să o ascultați. O să vorbim cu Moise, cu Cătălin Tolontan, cu Andreea Esca, cu Adi Hădean, cu Fetița Zurli, cu Mirela Retegan, da, cu Filip Stan David, cu Teodor Tiță, care sunt la Alba Iulia. O mulțime de lume în studio, ai dreptate. Da. Ai dreptate. Hai până atunci să vedem cum stăm cu vremea de Ziua Națională. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. 1 decembrie vine cu vreme închisă în aproape toată țara. Ploile cuprind sudul, estul și centrul teritoriului și devin moderate cantitativ. Vor fi 10-20 de litri pe metru pătrat. În orele serii, nordul Moldovei vor predomina ninsorile, iar în Marea Mureș și Transilvania vor fi precipitații mixte, la munte ploaie, lapoviță și ninsoare și izolat polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, în Dobrogea va fi mai cald până la 18 grade. Vreme închisă azi în capitală, în prima parte a zilei trecător vor fi posibile ploi slabe, apoi va ploua continuu moderat cantitativ. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade. Încep știrile Europa FM. De Ziua Națională, 3500 de militari defilează astăzi pe sub Arcul de Triumf. Parada militară începe la 11 în capitală. Parada va începe cu intonarea imnului de stat. În semn de salut, bateria de artilerie a Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul va executa 21 de salve de tun. Și în marile orașe sunt organizate evenimente de 1 decembrie. Protestele continuă și de Ziua Națională. Primele sunt organizate în această dimineață la Arcul de Triumf. Tot în capitală sunt așteptate peste 200 de autocare cu simpatizanța mai multor partide, ne transmite Primăria București. Primăria Municipiului București a aprobat însoțirea în Municipiul București a peste 263 de autocare de la toate formațiunile politice, ONG-uri. Și un târg de Crăciun în fața guvernului nu e o idee bună, declarația vine chiar de la premierul Mihai Tudose. Păi în primul rând spuneți-mi asta pe unde ajunge om acolo, că nu prea sunt trece de pietoni. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! 3500 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Serviciul Român de Informații vor defila de Ziua Naționalei în capitală. Pe sub Arcul de Triumf vor trece și peste 300 de militari străini din 14 țări aliate sau partenere, printre care Canada, Franța, Statele Unite, Turcia, dar și Ucraina. Președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose vor participa la paradă, care începe la ora 11. Anca Grădinaru. Parada va începe cu intonarea imnului de stat. În semn de salut, bateria de artilerie a Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul va executa 21 de salve de tun. Comandantul paradei este în acest an generalul locotenent Adrian Tonea. Potrivit Ministerului Apărării, bunicul său a luptat în primul război mondial, iar tatăl său în cel de-al doilea. Cei care vor asista la paradă vor putea vedea sute de mașini, inclusiv de luptă, dar și motociclete și 50 de aeronave și elicoptere. Și în acest an la defilare participă militari răniți în teatrele de operații, detașamentul fiind acum condus de capitanul Ciprian Iriciuc, proaspăt avansat pentru medalia de bronz obținută la Jocurile Invictus, la canotaj în sală. De asemenea, pe sub Arcul de Triumf vor trece și militari români și străini care fac parte din structurile NATO înființate în ultimii ani în România. Statele Unite participă la defilarea din acest an cu două detașamente, unul dintre ele format din militari dislocați în România. În Alba Iulia, orașul în care în urmă cu 99 de ani a avut loc unirea Transilvaniei cu România, manifestările de Ziua Naționalei încep de la ora 9. Pentru mai multe detalii mergem la corespondentul Europa FM, Ioana Sfârlea. Programul Zilei Naționale de la Alba Iulia transformă orașul Marii Uniri într-o veritabilă scenă pe care fiecare oaspete al cetății va regăsi spiritul românesc. Pe lângă ceremoniile de depunere de coroane și tradiționala primire a soliilor din cetățile de scaun, ce va avea loc la Sala Unirii, în prima parte a zilei oaspeții pot asista și la o defilare cu 400 de militari și 45 de mijloace tehnice de luptă. Va fi organizat un concert maraton de folclor, iar ziua se va încheia cu un concert iris compact și holograf, în timp ce un super foc de artificii va lumina cerul orașului. Din Alba Iulia, pentru Europa FM, Ioana Sfârlea. Parada militară va fi organizată și la Iași și o ascultăm pe Violeta Cincu. Ceremoniile de marcare la Iași a Zilei Naționale a României încep în piața Palatului Culturii la ora 10 cu un concert de muzică populară. Onorul dat de Garda de Onoare va fi la ora 11. Urmează imnul național al României și o slujbă religioasă. Primarul municipiului a declarat că pe scena din fața Palatului Culturii se vor afla cei care, a precizat Mihai Chirica, reprezintă imaginea corectă de astăzi a acestui stat. Rectori ai universităților, un elev, un tânăr medic rezident, un reprezentant al sectorului de IT și un academician. La ora 11.45, defilarea militarilor și a tehnicii de luptă. Peste 400 de oameni și mai mult de 40 de vehicule speciale și blindate vor constitui parada militară. Masa tradițională cu fasole, cărnați, colaci, ceai și vin are loc de la ora 12. În seara zilei de 1 decembrie se va desfășura un alt ceremonial, cel al retragerii cu torțe. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. 2000 de porții de fasole cu cărnați vor fi împărțite în Hunedoara de Ziua Națională. În schimb, la Deva, printre cei care vor participa la parada de 1 decembrie, se numără și angajații penitenciarului din oraș. Monaliza Hin transmite. La Hunedoara întâi va fi o ceremonie dedicată Zilei Naționale. O oră mai târziu, în Parcul Tineretului, va începe distracția. Va fi muzică populară, dar se vor împărți în premieră și 2000 de porții de fasole cu cârnați. Evident, se vor aprinde și luminile de sărbători, pentru care s-au cheltuit aproape 500.000 de lei. Și tot în premieră vor fi împodobiți brazii din parc și din cartiere. La final, foc de artificii și spectacol de lumini. La Deva, capitala județului, va avea loc o paradă militară ce va fi acompaniată de o fanfară militară din județul Alba. Ca în fiecare an, prin fața politicienilor va trece și duba penitenciarului Deva, dar și angajații închisorii. După aceea va urma Hora Unirii, dar și un spectacol folcloric susținut de artiști locali. Din Hunedoara, Monalize Hin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Astăzi, de Ziua Națională, sute de oameni din țară vor sosi la București la manifestările de 1 decembrie. Primăria Capitalei susține la Europa FM că ar fi vorba de peste 200 de autocare cu simpatizanții mai multor partide, dar surse din presă vorbesc despre 30 de autocare doar cu simpatizanții ai PSD. Acestea nu vor staționa într-o anumită zonă, spune viceprimarul Aurelian Bădulescu la Europa FM. Primăria Municipiului București a aprobat însoțirea în Municipiul București a peste 263 de autocare de la toate formațiunile politice, ONG-uri și alte instituții care au solicitat să intre pe teritoriul Municipiului București cu autocare în care să se afle cetățeni care vor să participe la parada organizată de Președinția României împreună cu Ministerul Apărării. Liberalii au spus la Europa FM că nu au organizat nimic în teritoriu cu autocare care să vină în București la parada de 1 decembrie. Pe de altă parte, tot astăzi sunt anunțate mai multe proteste. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Primul protest este programat de la ora 9 la Arcul de Triumf, sub titlul Ne cerem țara înapoi, next level. Va fi 1 decembrie, ziua noastră a tuturor. Nu vrem să fim conduși de hoți, spun organizatorii. Aceștia fac un apel la participanți să nu huiduie pe durata paradei. Tot la Arcul de Triumf este anunțat un protest începând cu ora 10, sub titlul București, fără politicieni penal la parada militară. În fine, de la ora 18 este anunțat în Piața Victoriei un nou protest al celor de la Corupția Ucide, împotriva modificărilor la legile justiției. În afara țării, europarlamentarul Cristian Preda a cerut în plenul Parlamentului European suspendarea dreptului de vot al reprezentanților Guvernului României în Consiliul Uniunii Europene. El a invocat o criză gravă a statului de drept generată de noua încercare de modificare a legilor justiției. CSM și peste 4.000 de magistrați au arătat că modificările vor distruge autonomia puterii judecătorești. Comisia Europeană a cerut guvernului să consulte Comisia de la Veneția. Majoritatea a ignorat toate semnalele de alarmă. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și așteaptă un ajutor de la Bruxelles. Mă tem că doar o reacție dură mai poate rezolva ceva. Personal, cred că ar fi oportună activarea articolului 7 al tratatului și suspendarea dreptului de vot al reprezentanților guvernului român în Consiliu. Peste un an, România va trebui să prezideze Consiliul Uniunii Europene. Referitor la mesajul transmis de Departamentul American de Stat, premierul Mihai Tudose susține că în document nu se face referire la guvern. Deci aici, ministrul justiției nu are nicio implicare în acest proces. E ca specialist, ca tip care a coordonat până la un anumit punct proiectul. Nu, în Departamentul de Stat nu a fost regăsit guvernul, din câte știu eu, deci nu comentez. Dar credeți că această reacție a Statelor Unite este una justificată? Și ce-mi vine acum, nu? Altă întrebare? Premierul Mihai Tudose a mai spus că Statele Unite sunt și trebuie să rămână principalul aliat strategic al României. Eu consider că Statele Unite ale Americii sunt și trebuie să rămână principalul aliat strategic al României și nu mă refer nu numai la partea militară, partea de securitate, ci și din punct de vedere economic. Pe de altă parte, șeful guvernului critică decizia primarului capitalei Gabriela Firea de a deschide încă un târg de Crăciun, cel din Piața Victoriei, unde de obicei sunt organizate protestele antiguvernamentale. Târgul de Crăciun, care nu cred că este cea mai inspirată decizie, un târg în mijloc. Păi, în primul rând, spuneți-mi noastră pe unde ajunge om acolo. Că nu prea sunt treceri de pietoni. Am aflat astăzi și eu despre acest lucru. Nu știu, e complicat. O să vorbiți cu doamna primar general pe această temă? Eu cred că își va da seama că nu e cea mai inspirată alegere. Mai mult să-i și interpretează, am înțeles că să faci târg ca să nu mai vină nu știu cine, domnule, să vină. Târgul va avea loc între 5 și 17 decembrie și este dedicat copiilor, spune Primăria Capitalei. Organizațiile civice au transmis deja că se vor aduna la protest tot în Piața Victoriei. Târgul de Crăciun, pe de altă parte, din Piața Constituției din capitală, se deschide astăzi, iar seara se aprinde și iluminatul festiv de sărbători. Startul sărbătorilor de iarnă va fi dat în Piața Constituției, de unde primarul general Gabriela Firea va aprinde în această seară iluminatul festiv de Crăciun. Și tot astăzi se deschide Târgul de Crăciun București. În fața Palatului Parlamentului, până pe 27 decembrie, veți găsi un târg de meșteșugari și produse tradiționale cu peste 100 de căsuțe, spectacole de muzică și dans din folclorul românesc, concerte precum și patinoar în aer liber, ateliere creative și casa lui Moș Crăciun. Aceasta din urmă va putea fi vizitată de astăzi și până în seara de ajun, când copiii îi vor putea întâlni pe spiridușii moșului. Pachetică, prăjiturică, spiridușul poștaș, meșterul de jucării și povestitorul. Moș Crăciun va sosi în târg abia pe 16 decembrie. Tot în Piața Constituției va fi montat și bradul de Crăciun de 30 de metri, decorat cu mii de beculețe. Am ascultat-o pe Elena Tudor, mulțumim! Stațiunile de pe Valea Prahovei sunt pline de turiști. Ce evenimente sunt pregătite pentru astăzi și unde se poate schia? Aflăm de la corespondentul Europa FM, Diana Frâncu. Administratorii de domenii schiabile de pe Valea Prahovei au deschis oficial mai multe pârtii pe care stratul de zăpadă măsoară până la jumătate de metru. La Sinaia, stațiunea cu cel mai vast domeniu schiabil de pe Valea Prahovei, se deschid cele mai multe dintre pârtiile de mare altitudine din Valea Dorului și Valea Soarelui, situate la 2000 de metri în masivul Bucegi. Vestea bună este că prețurile la ski pass rămân aceleași ca și anul trecut. Astfel, un ski pass pentru o zi costă 145 de lei pentru un adult, 125 de lei pentru student și 100 de lei pentru copii, iar pentru o oră de schi în prezența unui instructor se plătește 100 de lei de persoană. Mai mult, administratorul pârtiei de la Sinaia a decis să prelungească programul la telegondolă, care urcă până spre cota 2000 cu o oră, astfel că amatorii sporturilor de iarnă pot ajunge pe pârtie de la ora 8 dimineața și nu de la ora 9, așa cum era până acum. Și la Azuga se schiază în condiții bune zilele acestea, aici stratul de zăpadă măsoară 35 de centimetri și sunt practicabile pârtia Sorica și pârtia pentru copii. În stațiunea Bușteni încă nu s-au deschis pârtiile, dar este deschis parcul de distracții de la poalele domeniului Calinderu. Dacă nu sunteți pasionați ai sporturilor de iarnă, aveți și alte posibilități de distracție zilele acestea pe Valea Prahovei. Un concert al trupei Distinto a fost programat pentru ziua de 1 decembrie la Sinaia sau puteți asista la parada militară la care vor participa vânătorii de munte din Predal, jandarmii montani și elevi ai liceului militar de la Breaza. Spre seară, la Centrul Cultural Carmen Silva din Sinaia, veți putea urmări mai multe piese de teatru jucate de cercetașii României și de actorii trupei de teatru Cuibul Artiștilor. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Știrile Europa FM la final, 1 decembrie, vine cu vreme închisă în aproape toată țara. Ploile cuprind sudul, estul și centrul teritoriului. În orele serii, nordul Moldovei vor predomina ninsorile, iar în Maramureș și Transilvania vor fi precipitații mixte, la munte, ploaie, lapoviță, ninsoare și izolat polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, în Dobrogea va fi mai cald până la 18 grade. Vreme închisă, astăzi în capitală, în prima parte a zilei trecător vor fi posibile ploi slabe, apoi plouă continuu, moderat cantitativ. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB a întrerupt seria negativă și s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României cu o victorie categorică, 3-0 în deplasare la ACS Poli Timișoara. Knoerea a deschis scorul dintr-un penalti obținut tot de el în minutul 34. Golovka a marcat primul său gol pentru roșialbaștri în debutul reprizei secunde, iar Daniel Benzar a înscris în minutele de prelungire. Bănățenii și-au pierdut ambii fundași centrali pe Cânu și Melinte, ieșiți accidentați, iar în minutul 81 Artean a fost eliminat. FCSB venea după 3 înfrângeri consecutive și a folosit aseară, cu câteva excepții, jucători care au jucat mai puțin sezonul acesta. În poartă a fost Vlad Fundaș, Pleașcă, Nedel, Cularie și Artur George, la mijloc Achim Benzar, Mario Mihai, Dea Morim și Golovka, plus golgheterul Gnoiere. Tot aseară, Astra Giurgiu a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de divizionala secundă Chindia Târgoviște. A fost 0-0 la finalul timpului regulamentar. Balaure a marcat în minutul 111 și imediat Chiripliu a făcut 2-0. În fine, lidera ligii a doua, FC Hermannstadt, a învins-o tot cu 2-0 pe codașa ligii întâi, Juventus București. Amintim, în sferturile de finală ale Cupei României s-au mai calificat CSM Poliaș, CSU Craiova, FC Botoșani, Dinamo și Gaz Metan Mediaș. Meciurile din runda următoare se vor juca la finalul lunii februarie. Dinamo București și-a încheiat cu o nouă înfrângere parcursul dezastruos din Liga Campionilor la handbal masculin, 25-27 în deplasare la formația elvețiană cadetă în Schaffhausen. Dinamovistul Vitali Komogorov a fost cel mai bun marcator al meciului cu 9 goluri, dar campioana României nu a rezistat decât până la pauză, când a fost 14-14. Albroșii s-au prăbușit sezonul acesta după ce au pierdut mai mulți jucători de bază, toți accidentați, Savenko, Sajin sau Sayad Esteki. Dinamo a suferit în aceste condiții 9 înfrângeri în Liga Campionilor și a reușit o singură victorie în meciul tur cu adversara de aseară, cadetă în Schaffhausen. La mulți ani, Luca! La mulți ani! Și apropo de handbal, sunt sigur că ne revanșăm începând de astăzi la campionatul mondial feminin de handbal, unde România participă. Pam, suntem buni, nu? Super. Suntem foarte buni. Bun. Măcar atât. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Suflet. Vreau să înțeleg și să iubesc. Nu contează cât de lung am părul, important e cât de mult gândesc. Simt într-o pletoșitate pomatii, firea mea e saltul omenesc. Nu contează cât de lung am părul, important e cât și cum cântesc. Lume, lume, soră lume, lume, lume, soră lume, de ce ești prea rea de gură, de ce ne privești cu ură? Vinovații fără vină, ce să se facă lumină? Să-nalți castele de gândire, vreau să fiu lăsat să simt cum cresc. Nu contează cât de lung am părul, mai presus e cât și cum gândesc. Nu e loc de noi în lumea voastră, nu-s din noi acei ce ne muncesc. Și țin cont de cât de lung am părul, nu de cum și cât de mult cântesc. Voi ne-atenți la soarta noastră, hei voi ce ne credeți pui de drac. Gândurile voastre și ale noastre, gusturile însă nu ne plac. Hei voi care ați fost odată tineri, hei voi care știți ce-i omenesc. Nu contează cât de lung am părul, mai presus e cât și cum cântesc. Dumnezeu